أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Tekâsür Suresi. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminlerin rahmetine alan Allah adıyla başlıyoruz bu surede. Bu surede de yine Mekki surelerden, Mekke'de inen surelerden. Bu surenin de Mekke'de indiğine dair müfessirlerimizin, ulemamızın birlikteliği var. Bu sure konu olarak insanların dünyaya tapmalarının sonucu hakkında uyarılmışlar. Mal biriktiriyor insanlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki insanoğlu malım malım malım diyor. Bu dünyada onun malı yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sadaka olarak verdiğidir. Bugün ne yedinse o senin. Ne verdinse o senin, ne giydinse o senin. Geri tarafı varislerin. Bugün öldüğünü kabul edersek mal, mülk, servet hepsi varislerin oluyor. Ama insanlar malım var. İnsanlar tarlam var. Evim var, apartmanım var. Param var, dükkanım var, tezgahım var diyor. Mal, mülk kimindir? Hepsi Allah'ın. Eninde sonunda Allah'ın. Ama şimdi benim demenin alemi yok. Şu anda ölüversen varislerin oluyor. Senin malın o andan önceki yediğin yemekler, giydiğin giysiler ve sadaka olarak verdiğin şeyler. Bu surede Tekâsür suresi de insanların dünyaya tapmaları sonucu yaptıkları işin uygun olmadığı konusunda uyarılmışlardır. Ölüme kadar mal, servet yığmak maksadıyla ve lezzetler ve kuvvetler elde ederek bu konuda insanların birbiriyle yarışmaları, bu eşyayı elde ettikten sonra da birbirlerine karşı övünmeleri, böbürlenmeleri, kibirlenmeleri. Gece gündüz çaba içindeyken kendilerini o kadar kaybetmişlerdi ki daha önemli şeyler akıllarına bile gelmemişti. Bunlar kötü sonları hakkında uyarılarak şöyle buyuruyor. Topladığınız bu nimetler, topladığınız bu mal, mülk, servet sadece nimet değil, aynı zamanda sizin için bir imtihan vesilesidir. Her nimet için insanlar ahiret günü mutlaka sorguya çekileceklerdir. Öyleyse insanlar aç gözlülükle mal topluyor. Aç gözlülükle servet yığıyor. Allah için infak edeyim demiyor. Cihat yolunda harcayayım demiyor. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için ben bu malımı harcayayım demiyor, biriktiriyor. Herkesin yaptığı bu. Elhâkümüt tekâsür. Mal, mülk ve servette çoklukla övülmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Aç gözlülük saplantısı içinde mal, mülk çokluğuyla övülmek oyaladı sizleri. Öyle ki mezarlarınıza girinceye kadar bu oyalanmaya devam ettiniz. Veya çokluk için mezarları dahi saymaya kalkıştınız. Hatta zürtümül mekabir. İnsanlar mal varlıklarını sayıyorlar. Ayrıca kabirlerdeki anne ve babasının, kabirlerdeki ecdadının mezar taşlarını da sayıyor. Çoklukla övünüyor ya, çoklukla gururlanıyor ya, mezarlardaki taşları ve mezarların adedini bile sayıyor. Bizim kabile sizin kabileden daha çok. Neleri çok? Mezardaki taşları çok. Neleri çok? Adet olarak çok. Neleri çok? Malı, mülkü, serveti, tarlası, apartmanı, dükkanı, tezgahı çok diye. İnsanlar o şekilde bir tutkuyla malı yığıyorlar ki, biriktiriyorlar ki, neredeyse mezara girinceye kadar bu işe devam ediyorlar. Ne zaman son bulacağını bilmiyorlar. Bu oyalanmaya devam ediyorlar. Veya çokluk görüntüsünü ortaya koymak için mezarları dahi sayıyorlar ve saymaya kalkıyorlar. Kella, hayır, mesele öyle değil. Sevfe te'alemûn, ileride bileceksiniz. Zamanı geldiğinde bunların boş olduğunu anlayacaksınız. Yaşı 70-80'lere gelen insanlara soruyoruz, hepsi boşmuş diyor. Dünyadaki yapıp ettiğimizi hepsi boşmuş. Herkes bu gerçeği itiraf ediyor. Hepsi boşsa, herkes de bunu itiraf ediyorsa, bunu tecrübeli insanlardan da duyduysam, gel bu boş olan şeyin arkasında koşup durma. Mal biriktirme, mal yığma peşinde ömrünü tüketme. Kullukla tüket. İnfak ederek, sevap kazanarak tüketmeye çalış. Kella sevfe te'alemûn, ileride bunun boş olduğunu anlayacaksınız. Yaş ilerleyince anlayacaksınız. Veya kabre gidişinizle, kabir azabıyla, ölümünüzle mutlaka bunu bileceksiniz, mutlaka bunu hatırlamış olacaksınız. Evet, hepsi boş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? kişi vefat edince mezara kadar malı mülkü, serveti ve varisleri onu takip eder. Ayrıca ameli de onu takip eder. Mezara gömdükten sonra malı mülkü ve varisleri geri döner, ameliyle o baş başa kalır. Öyleyse baş başa kalacağımız şeyi çoğaltmaya çalışalım. Bizi mezara gömdükten sonra geri dönecek olanları değil. Varisler geri dönüyor, mal mülk servet geri dönüyor. Öyleyse biz neyi çoğaltacağız? Bizimle birlikte olacak amelimizi. Evet, mutlaka bileceksiniz. Sümme kella sevfe talemun. Evet, iş öyle değil. Ama zamanı geldiğinde, ahiretle, azapla karşılaşınca daha iyi bilip anlayacaksınız bunu. Son yaşınızda, yaşınızın sonlarına doğru anladınız ve itiraf ettiniz. Mezarda azapla karşı karşıya geldiniz, itiraf ettiniz. Evet, cehennem azabıyla karşı karşıya geldiniz ve hepsinin boş olduğunu, size hiçbir yarar sağlamadığını, cennete götürmediğini idrak ettiniz ve cehenneme düştünüz. Kella lev te'alemûne ilmel yakîn. Hayır, hayır. Kesin bir bilgiyle yaptıklarınızın ne kazandırdığını bilseydiniz. İnsanlar kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydı doğruları. Yani vahiyden ayarını alsaydı, Kur'an'dan ayarını alsaydı, Kur'an'a göre hareket etseydi, hayatını Kur'an'a göre yaşamış olsaydı, gerçekleri bilirdi, ahireti bilirdi, cenneti cehennemi bilirdi, cenneti kazanmak için gayret ederdi, malını, mülkünü, servetini o yolda harcayarak hayatını devam ettirirdi. Ama öyle yapmadı insanlar. Yani yaptı, biriktirdi, biriktirdi, biriktirdi, yığdı, yığdı, yığdı, arkasından varisleri kendisine sövdü. Niçin bunları bıraktım, bölüşemedik, bölüşme imkanı yok, İzale-i şuyu yapıyoruz diyorlar. Çok mal bıraktı, bölüşme imkanı yok. Herkes en iyi yeri istiyor. Anlaşma imkanı olmayınca da satılıyor, değerli mal değersize gidiyor. Öyleyse insanlar kesin bir bilgiyle mal biriktirmenin ne kadar kötü olduğunu bir bilseydi. İnfak etse cenneti kazanacak ama cenneti kazanmak için infak etmiyor. Ne yapıyor ya insanlar? Biriktiriyor. Zekatını bile vermiyor. Allah'ın kendisine verdiği o malın zekatını bile vermiyor. Kella lev te'alemune ilmel yakîm. Evet, onlar gerçek biçimde bilselerdi. Onlar kesin bir bilgiyle yaptıklarının kendilerine ne kazandırdığını bir bilseydiler. Leteravunnel cahîm. Evet, cehennemin yakıcı ateşini mutlaka dünyada görüp anlayarak aç gözlülükten vazgeçerdi. 6. ayet-i kerime de bu gerçeği bildiriyor bize. Leteravunnel cahîm. O çılgınca yanan ateşi mutlaka göreceksiniz. Bu dünyada görür gibi Allah anlatıyor ya. Cehennem sahneleri Kur'an'ın değişik surelerinde, değişik ayetlerde bize bildiriliyor. Oraya düşmemek için sen aç gözlükten vazgeçerdin, cimrilikten vazgeçerdin, mal biriktirmekten vazgeçerdin. O yakıcı ateşi mutlaka dünyada görüp anlayarak aç gözlükten vazgeçerdin ama vazgeçmedin. Hala biriktiriyorsun, hala biriktiriyorsun. Yaşı 20-30 olan biriktiriyor, 40-50 olan biriktiriyor, 60-70 olan hala biriktiriyor. Ne olacak? Belki bir lazım olur. Nerede lazım olacak kardeşim? Cennete götürmüyorsa nerede lazım olacak bu mal, mülk, servet? Sana bir yük. Emlak vergisi beyannamesi ve verginin ödemenin son gününde insanlar kuyruğa giriyor. Bağırıyorlar. Belediye niçin birkaç tane vezne aşmıyor? Niçin burada izdiham içinde oluyoruz? Kardeşim son güne kalmayaydım. Ver bu malların mülklerin hepsini, ben burada bir hafta beklerim. Duruyor ondan sonra, vermiyor. Niye? Mal mülk çok olunca sıkıntısı çok oluyor. Kiracıyla uğraşmaktan bıkmış. Avukat tutmuş, kiraların yarısını da avukata veriyor. Avukat iyi tahsil eder diye. Dolayısıyla insanlar bu dünyada biriktirdikleri şeyin mutlaka kendilerini cennete götürmeyeceğini ve cehenneme götüreceğini, cehennemin yakıcı ateşini görünce bilecekler veya dünyada onu görüp bu açgözlükten vazgeçecekler. Sümme leteravunneha aynel yakîn. Sonunda, yani öteki dünyada keskin bir gözle o cehennemi mutlaka göreceksin. İnsanlar o kıyamet gününde mutlaka o cehennemi görecek. Cennetlikler cehennemi, cehennemlikler de cenneti görebilme imkanına sahipler orada. Herkes birbirini görecek. Cehennemdeki yanan kardeşini, arkadaşını görecek. Annesini, babasını görecek. Cennetteki nimet içindeki insanları görecek, cehennemdeki kişiler de. Sümme letüselünne yevme izin anin naim. Sonra da o gün size verilen tüm nimetlerden iğneden ipliğe sorguya çekileceksiniz. Hazreti Ömer Mekke'den Medine'ye hicret etmiş. Malını, mülkünü, servetini hepsini orada bırakmış. Hiçbir şey yok. Peygamberimiz okuyor bu ayet-i kerimeyi. Evet, bütün nimetlerden iğneden ipliğe sorguya çekileceksiniz. Neden çekecek Allah bizi? Bütün mal varlığını zaten Mekke'de bıraktık. Hiçbir şeyimiz yok. Buraya canımızı zor attık. Evet, şu gölgeden ve soğuk sudan diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sıcak memlekette gölgenin kadri kıymetini kim bilir? Sıcak memlekette yaşayanlar bilir. Şu gölge altında duyuyorsun ya, o bir nimettir, ondan sorguya çekileceksin. Şu içtiğin soğuk su, bundan da sorguya çekileceksin diyor. Buzdolabı yok, o günkü soğuk su nedir? Gecelemiş su. Geceyi geçirmiş su, gölgede gecelemiş suya soğuk su deniyor o gün. Evet, bunlardan sorguya çekileceksiniz diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsanlar da bugünkü biriktirdiği mallardan sorguya çekilecekler o gün. İnsanlar da biriktirdikleri malların kendilerine fayda sağlamadığını, onların hangi yollardan kazanılıp hangi yollardan harcandığını bilmeden haram halal yaptıklarından dolayı o gün sorguya çekilecekler. Allah yolunda infak etmediklerinden, cihat yolunda harcamadıklarından sorguya çekilecekler. Fakir fukaranın hakkına o paraları, o malı, mülkü, serveti harcamadıklarından sorguya çekilecekler. Aldıkları nefesten sorguya çekilecekler. Her türlü nimetten ve imkandan sorguya çekilecekler o gün insanlar.